بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى لكم تكير رحمة عماني أنتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ikiwaleo ni usiku kuamkia tarehe 8 mwezi wa Rabiu Athani mwaka 1443. Lengo ni kutoa nasaha kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotufundisha katika hadithi yake, ad-dinu an-nasiha. Dini ni kunasihiana, na nasaha nazitoa kwa misikiti ambayo itakompokea mgeni ambao anaitarajiwa kutoka nchi ya Tanzania, akiitwa Muhammad Bacho, Muhammad Nasor Bacho. Ishatangazwa katika magrupu ya WhatsApp na ma Facebook, na ikawekwa ratiba misikiti ambao atakaoshukia. Kwanza nasaha naitoa kwa misikiti kama hii, wamche Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kijana huyu Muhammad Bacho itikadi yake si sawa sawa, yuko na fikra za kikhawarij kama tutakavyoelezea. Sasa si jambo zuri kupokelewa mfano wa kijana huyu aliyekuwa na fikra. Lazima tuamrizane ukweli. Tulichukia, tulikasirika, tulisema vibaya, tukalaani namna utawala wa awamu ya nane katika nchi yetu ulivyoingia madarakani. Tulimwagwa damu kwa wingi, watu wakaacha vizuka, wakaacha wajane, wakaacha mayatima, wakauawa kwa wingi. Majeraha yalikuwa ni makubwa katika mioyo yetu. Lazima tuamrizane ukweli. Utawala wa awamu ya nane ulivyoingia madarakani haijapata kutokea, na kama inavyosifiwa ni ushindi ambao haukupata kutokea katika chaguzi zote zilizofanyika katika nchi yetu. Tulichukia, tukasema vibaya sana. Rais huyu ikiwa kaingia kwa mtindo kama huu, vipi mambo yatakuwa mbele? Tukalaani sana. Fikra ambazo Mtume sala salam amezitahadharisha, bali kawazungumza makhawari kwa sifa mbaya takriban 40. Ikafikia wakati Mtume sala salam kusema, lao ningewapata ningewaua kama vile Allah alivyoua Adh na Thamud kwa uovu waliokuwa watu kama hawa. Vile vile nasaha natoa kwa wazazi, wasipeleke watoto wao wakamsikiza kijana huyu Muhammad Bacho, kwa sababu kama alivyozungumza itikadi yake si sawa sawa, na anadai kwa yeye ni katika ahli sunna as-salafiyin, lakini yuko mbali, tutaelezea. Vile vile vijana wasichukui fursa ya kumsikiza kijana huyu, alivyoelezea Ibn Sirin rahimahullah katika mukaddima sahih Muslim, inna hadha la ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hakika hii ilmu ni dini, angalia wachukua kwa nani. Saa elimu yachukulia kwa ahli sunna as-salafiyun, elimu haichukuliwi kwa ahlul bid'a na makhurafi, masufi, makhawarij. Elimu ina watu wake, ahli sunna wal jamaa, almutamassikuna bisunna, alamiluna biha, addafi'una anha, attabi'una laha. Hao ndio ilmu yachukuliwa kwa watu kama hawa. Sa kijana huyu si katika ahli sunna. Sa tunatoa nasaha watu wasijishughulishe na kijana huyu. Katika moja ya misingi ya ahli sunnati wal jamaa, msingi katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa ni kuwasikiza na kuwatii viongozi. Huu ni msingi katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa. يقول الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله كتك كتاب شاكي معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة ambao kitabu hiki ni muhimu kwa kijana kama huyu na wale wapambe wake na wakereketo wake wasome kitabu hiki. Yakul al-Sheikh Abdul Salam rahimahullah, inna as-sam'a wa at-ta'ata li ulati amri al-muslimin aslun min usul al-aqidati as-salafiyya. Hakika kuwasikiliza na kuwatii wale wenye kutawala katika mambo ya Uislamu ni msingi miongoni wa misingi ya aqida as-salafiyya, ni katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Qalla an yakhlu kitabun fiha min taqririhi wa sharhihi wa bayanihi. Ni uchache kukosekana kwa kitabu cha ahli sunnati wal jamaa isipokuwa utapata kinathibitisha, kinasherehesha na kubainisha msingi huu, msingi ambao makhawaji wamekwenda kinyume nao. Wa madhaka illa libali ahmiyatihi wa adhimi shanihi. Haikuwa hilo isipokuwa katika upeo wa umuhimu wake na katika hali yake iliyokuwa kubwa zaidi. Idh bisami'i wa ta'a, hakika katika kuwasikiza viongozi na kuwatii. Lahum tanzimu masalihu din wa dunya ma'a, inakuwa uzuri na inakuwa mpangilio wa maslahi ya dini na dunia pamoja. Wa biliftiyati alayhim, na ukikosekana msingi huu qawlan au fi'la, kwa maneno yake au kitendo chake, fasadu dini wa dunia, ni kufisidika dini na dunia. Ikiwa msingi kama huu watu watauvunja, basi dini na dunia itaharibika. Yakul waqad ulima bidharura min dini al-Islam, hakika imefahamika kwa udharura katika dini ya Uislamu. Annahu la dina illa bijamaa, hakuna dini isipokuwa kwa jamaa. Wala jamaata illa biimama, wala hakuna jamaa isipokuwa upatikane kiongozi imamu. Wala imamata illa bisami'i wa ta'a, na vile vile hakutapatikana kiongozi isipokuwa kwa kusikizwa na kwa kutiiwa. Sa kijana huyu katika khutba yake alipokuwa akizungumza akifurahi kwa kuachiliwa makhawariji wale wa chama cha Mwamsho, Mwamsho katika makhawariji wale waliotiwa jela kwa muda mrefu, akawa ni mwenye kusimanga na kuzungumza serikali ya Tanzania. Ahli sunnati wal jamaa hawezi kutukana serikali. Hii ni moja katika mali ya makhawariji. Ahli sunnati wal jamaa wakumbali na fikra za kikhawariji. Sa kijana huyu Muhammad Bacho akatukana serikali na kuiponda na kuzungumza serikali ya makosa, dhulma na unyanyasaji na kumwaga kwa damu, akawa anahamasisha watu, anahamasisha watu kama vile walivyofanya ahlul bidha al-ahwa. Yaqul al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala fil umara, Hasan al-Basri rahimahullah atuelezea kuhusu viongozi, kuonesha wazi viongozi wa Kiislamu hata kama tutawaliwa na sio kwa Uislamu ni lazima tuwaheshimu. Yaqul hum yaluna min umurina khamsa, al-jum'a wal-jama'a wal-eid wal-thughur wal-hudud. Mambo ya viongozi ambao wanayasimamia kwa watu ni mambo matano: swala za Ijumaa, jamaa, swala ya Idi, na kulinda mipaka na kusimamisha hadd. akaendelea kusema wallahi la yastaqimu ad-din illa bihim, na hapa kwa Allah dini haitasimama isipokuwa kwa viongozi. Wa injaru wa dhalamu, hata kama viongozi watakuwa ni waovu, hata kama viongozi watakuwa ni madikteta, hata kama viongozi watafanya dhulma, wallahi lama yuslihu Allahu bihim, yale ambayo Allah anawajalia kutengeneza kwa wao, aktharu mimma yufsidun, ni mengi zaidi kuliko yale wenye kuharibu. Ma anna ta'atahum wallahi la ghibta wa anna furqatahum la kufrun. Hapa kufrun kufrun duna kufr, kuonesha wazi kuwa hii ni katika athari ya salaf walivyokuwa kizungumzia jambo kama hili. Sheikh Abdul Salam Barjas rahimahullah kwa kitabu chake hichi, baada kukiandika akazungumza maneno yafuatayo ambayo ni muhimu kwa huyu kijana Muhammad Bacho na wale wakereketo wake wenye kumtetea wayatanabahi na wayajui manuka haya. Akazungumza Sheikh Abdul Salam rahimahullah qala fahadhihi risalatun wajiza, asema hii kitabu hichi ni risala iliyofupi, mabniyatun ala nususi shari'iyya, iliyojengewa kwa dalili za kisheria, muayyadatun bil athari salafiyya, muayyadatun bil athari salafiyya, iliyotiliwa nguvu na athari za kisalafiyya, tashrahu shay'an mimma yanbaghi, inasherehesha chochote ambacho kile kinachopaswa, ayarifahu almuslimu an ahkami muamalati ulati amri muslimin, ajue muislamu kutokana na hukumu ya kuamiliana viongozi, fi kulli zamani wa makani, katika kila sehemu na kila wakati. Asema shekhe katabtuha bara'atan lidhimma, nimekiandika kitabu hichi kujieka mbali na dhima, wanushan lil umma, na kunasihi umma, idh kad ra'aytu hajati nnasi fi hadhi alazman ila ma'rifati tilka alahkami walittilai alayha, kwa sababu nimeona haja ya watu wanahitaji katika zama hizi kujua hukumu hizo na kuzisoma, imma litadhkiri biha, ima kwa kuwakumbusha, au litaallumiha, au kwa kuwafundisha, fa inna nisyanaha au aljahla biha, kwa sababu mtu kusahau na mtu kutojua, min a'zami alabwabi allati taliju shururu ila almuslimina minha, ni katika milango mikubwa ambayo inaingia shari kwa Waislamu. Ya'rifu hadha man nadhara fi tawarikh wasiar, atajua hili yule ambaye aliyesoma katika tarehe na sira, wa'tabara bima jaa fiha min al-ibar, na akachukua mazingatio kwa yaliokuja hapa katika nini, ibar, mazingatio. Sa jambo la kuwasikiza viongozi na kuwatii viongozi ni katika msingi wa ahli sunnati wal jamaa, lakini kwa masikitiko makubwa klipu yake ile anatukana viongozi na kuhamasisha watu. Sa ujio wake huu kwetu sisi ni sikitiko kwa wale misikiti ambao wanaompokea, ni jambo la kusikitisha, kwa sababu huyu kijana anakwenda kinyume na yale aliyokuja nayo Mtume alayhi salatu wassalam. Jambo la kutukana viongozi ni jambo ambalo halifai. Haifai kutukana viongozi. Mithalu dhalik, mfano wake, majaa fi kitabi sunna, iliyokuja katika kitabu sunna lilimam al-Hasan ibn Ali al-Barbahari rahimahullah, haythu qal, Imam al-Barbahari rahimahullah asema, idha ra'aita ar-rajula yadu ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Imamu al-Barbahar rahimahullah asema, idha ra'aita ar-rajula, utakapomwona mtu, yadu ala sultan, anamuombea dua mbaya sultan na kumlani sultan, fa'lam annahu sahibu hawa, jua kuwa huyu ni mtu wa bid'a, ni mtu muovu. Na kijana huyu katika klipu yake ile, video yake ile, anaombea dua mbaya. Wa idha sami'ta ar-rajula, na utakapomsikia mtu, yadu lisultani bisalah, anamwombea kiongozi kwa wema, fa'lam annahu sahibu sunna insha Allah ta'ala, jua kuwa huyo ni mtu wa sunna insha Allah ta'ala. Sa msingi huu ameukosa. Sa si katika misingi ahli sunna kutukana viongozi. يقول فضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه لو كان لي دعوة ما جعلتها لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في سلطان. لو ningekuwa na dua ya kukubaliwa ningeipeleka kwa viongozi. Faumirna an nadua lahum bisalah, tumeamrishwa tuombee wao dua za khairi. Walam nu'mar an nadua alayhim, hatukuamrishwa tuombee laana kama anavyofanya kijana huyu Muhammad Bacho. Wa injaru wa dhalamu, hata kama watafanya dhulma, watafanya uovu. Li anna jawrahum wa dhulmahum ala anfusihim wa ala almuslimin, kwa sababu dhulma yao na uovu wao ni kwa Waislamu, ni kwa nafsi zao na kwa Waislamu. Wa salahahum li anfusihim wa lilmuslimin, na kutengenekea kwa wao, kwa uzuri kwa wao ni kwa nafsi zao na kwa Waislamu. Kuonesha wazi kwa msingi katika msingi ahli sunna ameukosa kijana huyu Muhammad Bacho. Sasa si katika manhaji ahli sunna kusimama juu ya mimbar na kutukana viongozi, ni katika manhaji ya makawari al-Qa'adiyya, na hivi ndivyo walikuwa wakifanya wale wenzake. Kuna Muhammad Arifi na wengine, kuna Muhammad Hassan na wengine katika ahlul bid'a wal ahwa. Itakana afahamu, asome historia, aangalie masahaba waliishi hali gani. Masahaba walipita katika kipindi kigumu, dhulma zilikuwa zikifanywa, lakini walikuwa na subra. Haikuthibiti kwa sahaba alitukana kiongozi, haikuthibiti kwa sahaba alifanya maandamano na kufanya migomo. Na hii yaonesha wazi kuwa kijana huyu hajasoma, hajasoma, ni kukurupuka na kuzungumza maneno tu asiyofahamu. Sasa katika misingi ahli sunnah wal jamaa ni kusikiza viongozi na kuwatii katika mambo mema, ama ukiamrisha mambo ya maasia hatuwezi kuwasikiza na kuwatii, lakini ni viongozi wetu. Haitapelekea kuwatukana, kuwakashifu, kuombea dua za laana.